Hej! Nytt avsnitt med lustiga ni hörde vad det är. Ska vi köra den här? Vad heter det? När man har röstbrevlåda eller någonting så här. När man bor tillsammans. Nu är det i och för sig för sent för att alla, alltså ingen har ju hemtelefonen längre. Men jag tänker typ så här, du säger ett ord och jag fortsätter. Hej! Välkommen till lustiga huset. Detta är vårt telefonmeddelande. Jag tänkte presentationsavsnitt. Aha. Volym 2. 100. 5,6. Vi är tre. Ja, du sa ju det jag behövde säga genom en väldigt väldigt kroppslig funktion. Vi är ju inne på våra tredje 7-0 sidor. Och jag trodde nog att jag var med vikingen så här, men alltså jag inte dels... när du är med Charlotta Eriksson från Örebro. Slash I'm blue da da da da da da da da. Alltså Eva, vad är det här? Någon har drogat oss. Vad var det för tantdans du gjorde? Du bara da da da da. Sjöng i obalans. Men vad skulle jag säga? Det var någonting. Jag hade någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt på tungan. Jo, men jag trodde jag skulle vara med i vikingen så här. Men jag var faktiskt ute igår. Jag kan faktiskt skylla på det. Och så har jag ätit bara sushi idag. Det är typ det enda jag äter på hela dagen. För resten av tiden har jag sovit. Jag har ätit linssoppa med blomkåls. Kålsmål. Kommer du köra på den här radioröst? Eller den här stela telefonsvararen? Ja. Hela podden igenom. Från början till slut. I'm 60 and I know it. I'm 70. Oj, oj, oj. That's what she said. Jag lägger upp lite mer eftertid här. Inne på den tredje. Jättebra. Alltså jag är, alltså får jag vara full? Inte efter 3-7-0. Nej, vad händer med inte min kropp? Inte jag heller, vi borde vara härdade efter de här helgerna. Ja, men jag tror också att vi har lärt oss. Är det något vi har lärt oss de här sen vi började på godiska? Så att under veckorna. Jag har lust att ringa någon, har du också där? Så långt är jag inte igång igen. Men, nej, jag skojar bara. Nej, det gjorde du inte. Men alltså, jag är ju vanligtvis den. Och gud vad du måste dista nu när jag skriker. Jag sätter mig här borta. Såg du det? Nej, jag känner det, jag har på känn. Jag skriker när jag skrattar. Men vanligtvis är jag den som alltid ringer. Sådär. Så är det bara en tidsfråga. Men nej, inte kväll igen. Du ska bara fika. Jag ska ju för fan, nej, han ska aldrig ringa på kvinnan. Jag kommer ju ringa med jävla tjommarna som jag träffade för 5 år sedan. Grejen. Vad kommer du ihåg vad vi gjorde? Det var en ganska fin tid. Kommer du ihåg vad vi gjorde? Bada havet. Jaha. Olle. Krisp. Krisp. Berätta om Olle. Olle, hur ska vi förklara om Olle? Olle är Olle. Olle är väldigt unik. Vem är Olle då? Han går i vår klass. Olle går i samma klass som oss och han är en man i sina bästa år som ska skaffa Tinder. Åh gud ja, vi ska lära honom allt vi kan. Ja. Det är söndag då, så nu är det söndag. Nu är det dags. Jag har husfyran. Tanterna, pumorna, jagar lammkött. Eller ja, tvärtom då, precis. För mig. Uppåt i åldrarna. Vissa vill ju uppåt men går bara längre och längre ner i åldrarna. Jag nämner inga namn. Ganska tydligt. Vad var du? Och where are you heading? Men ja, min idealålder hos män är ju typ 32-33 nu kan man väl säga. För jag har ökat själv i ett år. Men jag drar bort 10 år så är vi ungefär där vi är nu. Det blir det. Någonting gick väldigt, väldigt fel. Men vi kanske måste dra den här storyn om Crisp. För det blir kanske lite. Berätta hur Olle gör när han går på ICA Maxi. Egentligen skulle Olle varit här och berätta det. För han. Men jag tror du berättar det bättre om inlevelse än vad jag gör. Det är från Olle i alla fall, vår klasskamrat. Kompis som kan man säga klasskamrat. Men det låter så gammalt. Det låter väldigt kommunistiskt and I like it. Ja, klasskamrat. Mm, vi är kamrater. Det låter också väldigt mycket blåvitt fotboll, så I like it. Och det kanske är bättre då än att säga klasskompis, klasskamrat. Det var ju dock inte så kamratligt av mig att gå in och kritisera hur du sa det. Jag bara, får man bara säga en grej? Nej. Men, fyra nyanser av dubbelmoral. Ja, nej. Men det stämmer nog. Låter nog trygg med att säga kamrat. Ja, skitsamma. Var det här vi slutar? Vi bara, ja, vi är klar med den här historien. Olle smyger upp bakom folk på ICA Maxi och lägger olika saker i deras korger, och så viskar förföriskt i deras öra. Grisp. Det är så jävla sjukt. Alltså, hade Olle kommit fram till mig på mataffären, i och för sig har jag alltid handsfree nu. Så jag har ju inte. Men om jag går med dig exempelvis. Och jag går där med min korg, och någon hade kommit upp vid min rygg och bara flåsat typ i nacken och bara, Chris. Då hade jag blivit rädd. Jag med. Och jag är ganska ändå som kan skratta åt det mesta. Tänk dig de där stackars pensionärerna. Han lär ju sprida skräck i hela Kungälv, alltså. Det är nästan så jag vill att han ska göra det. Ja, men jag är inte sprida skräck, utan att han ska alltså, man skulle filma Olle när han gjorde det här. Men han är lätt att trissa igång. Det är bara Olle, du får saltiner. Gört. Du får ruttna ägg. Gört. Ja. Vi har många ruttna ägg här nu. Ja, vi kastar dem från utkiksplatsen. Men just det där med Olle, alltså, det är så jävla härligt att han lägger saker i folks kundvagnar. Det är liksom så här, som igår när jag tog en korg, eller det var inte igår, det var några dagar sedan. Tog en korg, gick runt ett tag, tänkte inte så mycket, och så såg jag att det låg en tacokrydda i korgen. Och då tror jag ju faktiskt att den låg i korgen från första början, att någon kanske missar den i kassan för den är röd och smälter in. Eller så var Olle på sin turné. Olle var där, fast ändå inte där. Olle är alltid där. Han är alltid med oss. Han ringer alltid på ICA Maxi. Smyger bland hyllorna. Jag kan nästan se det framför mig. Han bara så här, smyger runt där bland hyllorna. Så bara dyker upp så bara krisp. Ja, men du, apropå sprida skräck. Vad säger man Berit och Agda 97? Ja. Våran vad heter det, turné där. På väg ner till Kungälv. Det var ju så sjukt, va. För att de har viskonserter nu från Vislinjen, och då har de delats in i olika grupper, varav två från Caroline som bor här i huset. Två från hennes grupp skulle komma och hämta henne, och de skulle gå till ICA Maxi. Jag slänger upp dörren, jätteglad, trevlig. En kille som heter Andreas, som är ganska fin, tycker vi nog alla. Ja. Han är mystisk. Han är mystisk, man inte pratar med han riktigt. Man är såhär, man kanske hejar någon gång lite snabbt, men man vet inte riktigt vem det är. Nej. Men då var han såhär, men det luktar gott i ert hus, ni har det så mysigt här. Jag bara, tog det där som verkligen, nu jävlar är det min chans. Välkommen in, öppnar upp såhär. Dörren. Och, ja, gud ja. Nu fattar jag. Nej, lite så snabbt jobb jag inte alla var jag. Portarna slår upp 22 och 35. Pip. Åh, gud. Inträdesavgift. Lägg. Är du över 18 år? Pip. Det räcker med en drink. Nej, nu spår det. Ja, nej. Det räcker med en klicka. Vad ska jag... Ett med runt en gummi. Nej, men fan, nu är vi här igen. Men då är jag bara... Jag bjuder in. Jag kan inte fortsätta. Kolla, hon är på dörr nu. Sin redan munnen. Och hon... Det höll på att spruta väl. Nej! Alltså, jag blev bara vänder. Elin öppnar dörren här. Dörren bjuder in och det luktar gott också. Och så sprutar det över hela mig, sa jag nu. När du håller på att spruta ut sidorna. Jag kan inte fortsätta den här historien nu, för vad vi än skulle säga kommer det bli nästan sexuellt. Nu fokuserar vi. Okej. Nej, men jag välkomnar honom in i huset. Visar honom runt. Ja, det här är det bästa huset. Det är så trevligt att bo här. Luktar gott gör det också, sa han. Ja, sa jag. Titta, vi har till och med en gran. Jag är väldigt noga med att poängtera det, att vi har en gran. För det är det här, det är det som sticker ut. Alltså, det är det som gör att vårt hus sticker ut. Ja, granen. Sticker ut. Jag orkar inte. Ja, i alla fall. Så tänkte jag så här. Sen så gick de till ICA Maxi och jag var till. Så till sköt och bara... Ja, men nu har man pratat med honom också liksom så här. Men bra. Nu är vi liksom bund. Och hans handslag, det var som liksom typ klämde sig. Det klämde, alltså det var så fast. Ja, du vet, alltså Jag brukar vara ganska hård när jag skakar hand. Mm. Jag känner mig som döda fisken. Mm. Jag bara, visst vad jag ska göra typ. Han bara, Andreas, katsch. Man bara, oh, hårt smält. Bestämt, vet du. Olala, med runt det. Jag glömde mig. Men, och då kommer jag ihåg att både han och Hanna där från Vislinjen var så kul, för jag hade inte pratat så mycket med dem. Men jag bara, men gud vad gött, man bara, bara känna fler och fler här. Nu har man liksom upprättat den första kontakten. Det är svinbra. Vad hände sen, Charlotte? Berätta om din, varför vi slog till Ica överhuvudtaget. Sen är det så vanligt med mig att jag skulle baka chokladbollar, men hade ingen margarin hemma. Klockan var väl typ 9:30? Ja, det var den. Och så bestämde jag mig då att vi var tvungna att åka och köpa margarin. Och så frågade Elin om hon ville följa med, och så gjorde hon det. Och så tvingade jag även med Vincent och Saga. Mm. Och så satte vi oss i min lilla bil och brummade iväg. Så fick vi se det här gänget var på väg ner till Ica Maxi. Mm. Gåendes. Då tutar jag, inte bara en, utan tre gånger. Ja, du, först. Du. Men jävla pingututa dessutom, ja. Så den ingav ju inte så mycket respekt. Nej, det gjorde jag. Men då kände jag, när de inte, då jävla skulle, om du är Agda så var jag Berit, ja. Då skulle jag träda fram och sprida skräck. Slänger upp dörren, för jag kan inte din bil riktigt. Nej. Så jag vet inte om man vevar ner utan eller trycker ner. Så här, jag bara, jag har ingen tid att förlora. Typ slänger upp dörren, varav jag ska skrika "See you losers". Men någonstans alltså, i det här, någonstans i allt det här, så återfår jag min medvetenhet och bara, vad håller jag på med? Typ jag känner ju inte de här, jag har precis lärt känna de här. Vad håller jag på med? Och hjärnan kopplar så snabbt, så jag bara avstyr min manöver och bara, see you! Smäller igen dörren. Ja, så åkte vi vidare. Det var liksom det, och Vincent i baksätet höll ju på dö, stacken. Han bara, fan vad gangsta liksom. Han tyckte, han, alltså stackars Vincent, han... Vad håller ni på? Ja, alltså... han och Saga bara, vad håller ni på? Nej, men det här var ju kul typ. Och sen kom vi ner på Ica Maxi och gick runt där, och jag träffade nog Saga och Vincent. Vincent var vår huskamrat och Saga hans flickvän vid frysdisken. Och Vincent frågade nog, vad gör ni? Som jag skrattade, och jag bara, vi sprider skräck. Vi går runt och stirrar lite på folk och bara, vi ses. See you. Sen faktiskt när vi skulle ut bilen på parkeringen, så kom dessa tre tappra själar. Och jag kände att jag måste förklara vad det var för psycho de hade bara att göra med. Elin skriker ut över hela Ica Maxi parkeringen, jag skulle inte ropa see you, jag skulle ropa see you losers. Caroline. Nej, känner ju mig, hon bor ju i mitt hus. Caroline, hon vet hur jag funkar, hon vet hur vi båda funkar, ja. Men de här andra stackars själarna som vi precis hade lärt känna, jag inte vill de umgås med oss igen eller? Nej, vet du fan. Det är så här vi jobbar. Vi liksom drar till oss folk och sen är vi liksom så himla nöjda över våran, så här, fan, hur känner man folk sen alltså? Sen skjutsar vi iväg dem. Ja. Illa kvickt, fort ska det gå. För att se vilka som håller måttet liksom. Mm. Det är det. Ja, det är det vi jobbar med. Åh herregud, alltså nej, fy fan, varför gjorde vi sånt där? Vi tyckte det var kul då. Och vi skrattade och kände oss jättevilda. Ja. Vi var i. Minns typ bara, det här är era vildaste sida. Eller bara, nej. Men jag kände mig lite gangsta. Ja, jag med, det var lite olidigt så här. 9:30 en onsdag skulle tuta ett bostadsområde. Och sen bara, see you. Det kändes lite wild and crazy. Lite som att vi det är ungefär på ålderns höst fick vi ändå uppleva lite ungdomlig rebellhet. Eller, vad säger man? Rebellism. vi var rebellisk på ungdomens dagar, ja. Nej men alltså, det är ungefär typ så där som du kände då, Elin. Typ så jag känner, jag taggade i ett inlägg så här, på helgen, så här vilt. Typ, jag är på Dilla London med Elin, kan jag skriva på Facebook. Och det är din vilt. Jag är på Lilla London med Elin. Wow, nu gick du över gränsen. Jag var till Elin första gången jag gjorde det. Så här, jag var till. Ja, hon säger ju inte heller. Hon ser så här lurig ut. Och så här flina lite. Och du vet, man sitter och pratar med henne och har en konversation. Kan hon försvinna från konversationen? För hon säger att helt uppe i sitt inlägg liksom. Hon är helt busig liksom. Och väntar bara tills att jag ska se det. Och det tar ju inte lång tid. Så mycket jag fipplar med min jävla mobil. Så jag bara, men ser man på? Ja, jag börjar busig igen. Sitter och skrattar. Jag bara, kolla Elin, vad vild jag är. Hon bara, vad fan. så är det. Sen om... Fick ju lite kommentarer på det där inlägget. Ja. Mira vill ju hänga med oss. Vi har faktiskt vänner, hör du här, fast vi skrämmer bort dem. Det är vissa få som liksom ändå trofast och kvar. De som inte riktigt har sett våra true colors. Nej. Eller så är de såna själva förhoppningsvis. Jag hoppas det. Ja, det kanske är så vi jobbar under medvetet. Mm. Vet du vad jag måste säga? Gå och kissa. Så är det på mig. Jag min också, jag är jättekissnad. Ska vi kissa och så fortsätter vi? Det gör vi. Jag orkar inte trycka på paus. Nej. Jag måste köra på. Vilken toalett tar du? Jag tar höger. Ta vänster. Om vi inte ska kissa i kort. Det kan vi göra. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Och vad händer sen? Yes girl. Tänd ett ljus för allt du tror på. Planeten vi bor på. Vi kanske måste dra den. Vi flyttar in i det här huset i mitten på augusti. 17 augusti var första skoldagen. Mm. Och jag minns att jag satt uppe på berget utanför skolan. Och vi skulle typ intervjua varandra och sen så här återge för klassen. Alltså såna klassiska första dagen grejer. Så skulle man berätta liksom om varandra, men jobba lite i journalistiska termer redan då att lära sig intervjua. Mm. Och jag skulle prata med dig. Yeah. Kommer du det? För vi satt bredvid varandra i klassrummet. Mm. Och jag bara frågade typ, vi gick igenom lite såhär, men hur gammal är du, var kommer du ifrån? Bla, bla, så. Jag kommer ihåg den dagen som det var igår. Love at first sight. Säger jag. Ja, men då vad heter det, så frågade jag dig en massa saker typ så här, ja, men när du var från Örebro, jag bara ha så du bor här då. Nej. Och du bara så här, ja. Jag bara vilket hus? Du bara fyra. Jag bara gud vad jag säger, jag bara du bara hö. Hon bara jag bara hö. Du bara kände liksom. Och då sa du fyran och då sa jag, men det gör jag med. Mm. För då hade jag varit borta, jag flyttade ju hit redan på fredagen. Men jag hade ju varit i stan i den här och slirade runt. Det var ju Way Out West, jag skulle jobba på Åbetravet. Jag drog en bortamatch, hängde med Hanna. Slutligen kom jag hem på söndag kväll. Helt sliten, bakfull. Hejade inte på någon. Gick in i mitt rum, la mig och sov till skolan började typ. En liten dusch på det, sen var det. Så jag hann liksom inte hänga så mycket folk i huset. Så jag visste inte att du bodde i mitt hus. Nej. Och det var där någonstans det började. Och sen var det typ, ja men jag kommer hem hit efter skolan, hejade på Mattias, hejade på Julia. Mm. Och liksom, ja men och sen hejade man på Vincent och Carolina, för då var vi 16 och där. Och det hände redan, alltså det gick så jävla fort alltihopa. För på tisdagen minns jag att vi hade så här husmöte med våra husvärdar. Just det, det hade vi direkt där. Ja. Malin och Mikael, två stycken lärare har ett hus liksom. Vi fick Malin och Mikael som ska vara husvärdar och se till att allting går rätt och liksom att vi trivs, så att vi inte, ja men om vi ska lösa liksom konflikter som har uppstått och sådär. Det hade vi ju verkligen inte när jag gick ner i Skåne. Det här är ju någonting unikt liksom. Mm. Och då kom jag ihåg att jag hann bara hem från det mötet, gå in på mitt rum innan det knackade på dörren. Och Mattias bara, ska du med till IKEA? För då hade han sin bil, eller hans föräldrars bil här. Så då drog vi till IKEA, hängde där, jag hängde med Julia, jag hängde med Vincent och Karadim också med då. Och det var så himla gött häng, du vet. Vi var så, alltså, det var redan då som att vi åkte på en familjetripp till IKEA typ. Och jag missade den för jag var ute hos min frukt. Mm. Mm. Men du är mamman liksom, så det var pappa som hade den dagen då. Precis, han hade barn med den dagen. Charlotta är husmamman här. Och Mattias är pappa. Ja, men det har blivit så liksom. Mm. Och jag är den här galna mostern som lurar in ungarna på galenskaper. det har blivit en grej nu också. Ja, men Charlotta sa, nu kommer ni hem före 12 och sådär. Jag bara, för fan, drick en drink till. Kör på bara. Och Mattias är, ni ska inte gå ut alls, var på era rum. Ja, nu är jag känt den här hårda stilen. Han är hård. Mm. Nej, inte bara cool. Men i alla fall så liksom sen, då var det också att vi hade snackat under det här mötet med våra husvärdar om att vi skulle ha För vi skulle ha den husrundefesten på fredagen, att alla elever går runt, speciellt internatelever, går runt från hus till hus här på internatet. Och så skulle varje hus ha ett tema. Och vi är det första huset. Mm. Och det var lite spännande och sådär. Och de frågade vad vi hade för planer. Och då snackade vi om barnkalas, så att vi kunde köpa massa ballonger och hänga upp och, ja men typ såhär, köra fiskdamm och sånt där. Mm. Så var vi på Coop ute där vid Bäckebol, varav Mattias såg pepparkakor, 5 spänn burken. Då slog det till i hans huvud att jultema. Och vi allihopa bara, det var på sidan. Han bara, ingen kommer tro att vi kommer ha jultema. Nej. Och sen var det lite så här smyg om det här, för vi var verkligen diskreta med vad vi skulle ha för tema. Det, en dag när Vincent hade legat här och tittat på tv. Ja, det här var ju liksom, han var inte med riktigt när vi bestämde ändå. Nej. Låg han här och tittade på tv. Kommer en moped körande så här, den här flakmoppen som vaktmästaren åker runt på. Kommer en snubbe in med en gran. Ja, ni skulle ha den här visst. Och Vincent bara, jaha, vi kan ut. Stod det en gran här? Vincent bara, vart fan har jag hamnat? Ja. Och det kom, vi fick luvor, vi fick tomtekläder, vi hittade julpynt, allt möjligt. Och det var sån jävla härlig grej av det här. Och vi gick verkligen in, vi hade tagit fram dator och tryckt igång Kalle Anka. Folk fick skriva juldikter. Mm. Vi hade verkligen alltså ett riktigt jävla tema. Mattias som har superlånga dreads tog fram sina dregs, hade dreads. Ja men du, han hade det som skägg. Så nu har jag upptäckt ett nytt ord här. Dregs. Om du har dreads och vill ha det som skägg, dreg. Eller de här jävlarna på krogen som är dryg, kan också vara dregs. Mm. Men i den här bemärkelsen är det väldigt, väldigt, väldigt fint. Mm. Det var alltså redan där så var vi redan en familj, förstår ni. Alla sa ju också att det var så mysigt att komma in här, för vi hade så här julig stämning typ. Ja. Och sen var det... hade vi på tv och grej. Julmusik och sådär. Och sen var det typ att vi hamnade slutligen, efter vi har gått runt till alla hus, så hamnade vi i huset där man, alltså som är allas hus liksom, där vi kan ordna fester och sådär. Hus 10. Mm. Och då satt jag och Charlotta där i en soffa och började sjunga jullåtar. Just. Och det var en vi fastnade för lite, lite extra. Mm. Börja med en teaser. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Den i alla fall. Tänd ett ljus och låt det brinna. Triad. Låt magi. Hoppet varsvillade det ljus nu. Det blir mörkt. Ja, det är det. Nej. Det ljusar igen. Men sjunger vi inte dom dom dom dom dom dom dom? Alltså, tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är ljus nu. Det blir mörkare. Det beror på vad du har för livssyn. Vill du ha glaset halvfullt eller halvtomt? Jag har sjungit fel i alla år. Det är därför jag måste sjunga med dig. Alltså det går. Jag säger det. Varje gång hoppas inte mamma lyssnar. Charlotte kan inte sjunga till chef och glömmer texten. Det här är underbart. Ja, det är så hemskt. Vänta, det är ljus nu men det blir mörkare igen. Alltså, jag tror fan det går så. Jävla depprockare. Du är bara, här är för ljus nu, jag vill ha mörker. Men sjung du då för jag ser hur det känns. Tom, tom, tom, tom. Tänd. Nej. Kom igen nu. Jag har gjort bort mig, där är du. Nej, jag kan inte. Du är liksom. Kan jag inte bara få skratta? Men nej, för du gör det jämt. Det är för att sjunga. Och låt det brinna. Låt aldrig hopp. Det är mörkt nu. Men det sjunger jag med. Nej, men det blir ljus. Jag sjunger inte om men det. Men det blir ljus. Vad fan är ingen sagt då? Så då har jag sjungit fel sen jag typ var du bara, sju. Fuckar du inte här att du sjunger fel? Du bara, det sjunger jag med. Men så hör jag jämt sjunger. Sjung nu då. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna det. Någonting nu, men det blir något annat längre fram. fan, alltså bara för att killar köper en drink åt en så tror de verkligen att fan, nu är det du och jag ikväll. Ja, det är som att de hyr en för nu är du typ min hela ja natten. Det är du och jag nu, bara så du vet. Det är så jävla konstigt, kan du typ skitarg om man inte vill sova hos dem. Jag sov verkligen 100 gånger. Jag ska hem liksom, jag är jätteledsen men jag ska hem. Och det skulle bli inte, men jag ska i en helt annan destination. I Elins reseplanerare stod det en annan destination. Ja. Men jag sa ju att jag skulle hem då. Och det var ju faktiskt, jag skulle ändå ta samma vagn in till centralen. Så jag bara, jag ska hem. Och då bara, nej men vi kan bara sova här, vi behöver inte göra någonting. Jag bara, men jag ska hem liksom. Typ, då ska jag framstå som en dålig människa då. Mm. För att jag inte vill sova hos honom. Fast han inte ens har någon agenda liksom. Eller någon så här, ja men någon plan liksom. Ja, men jag vill bara inte. Vad fan är grejen? Elin hade faktiskt ett jobbigt dilemma där. Hon hade två val under kvällen. Eller, gud vad härligt det hänt. Nej men det är inte så hemskt. Fräcken populär då. Jo men igår var det ju så. Eller ja, det är så ofta, men i alla fall. Antingen kunde hon åka till en person som gillar tidiga morgnar och morgonmys med bikonis. Eller så kunde hon välja att åka till den här 45-åriga mannen som dedikerar hela sin själ till hur han gillar att sova länge. Ja, och grejen är den att jag tyckte att han var jättetråkig. Men i det läget han sa att han älskar sömn, då kände jag att det steg hans aktier en aning. För att jag satt verkligen där, det var skittrött igår. Och jag bara, jag har fått höstlov i fredags. Mitt planerade höstlov är sömn. Väldigt, väldigt mycket sömn. Jag sover så mycket. Och då sitter jag där och han bara pratar om hur han älskar att sova. Och jag bara 8 eller 12. Kanske ska vi sova i majorna ändå, du vet. Ni ska se Elin på morgonen riktigt, riktigt trött. Ja. Och när vi ska liksom, vi börjar 8:50 på morgonen. Elin är väl vaken liksom någonstans mellan 8:55 och 9:00. Ja, jag får ju snabbsminka mig om jag ens hinner där. Ibland brukar jag offra 5 minuter av lektionen. För jag vet att första 5 minuterna är bara invänta folk. Ja. Så brukar jag slänga på mig lite smink så man ser någorlunda pigg ut. Men jag vaknar ju inte. Alltså jag brukar ställa alarm redan 8 först. Mm. Ibland är jag ambitiös och tror att jag ska komma ut på morgonpromenad. Så ibland ställer jag 7:00. Oj! Tror du att jag någonsin har klivit upp för 7? Nej. Aldrig. En gång klev jag upp 7:30. Och det var för att jag vaknade av mig själv. Alltså jag vet inte varför jag ställer larm så tidigt. Var det den morgon du var på frukost alltihopa? Ja. Nej, ja. Min ambitiösa dag. Jag hade en riktigt, riktigt ambitiös dag när jag gjorde allt som jag hade skjutit upp på. Men den kommer kanske en gång i halvår, så nu har vi gjort den redan. Gött. Alltså hon var så pigg och aktiv så att det var flera stycken som, alltså inte för att Elin är lat annars, men hon är ja, jag kan ju vara vaken skitlänge på nätterna. Jo, liksom. Det är tvärtom det... liksom. Nu var du pigg från morgon till kväll liksom. Mm. Och hela köret. Så att det var. Och oftast är det så att jag skjuter upp saker för jag vill att saker och ting ska vara så perfekta som möjligt. Som när jag skulle söka jobb nu då. Då vill jag att mitt CV ska vara så perfekt som möjligt så jag nöjer mig aldrig. Och jag jobbar med det jävla CV:et och jag tänkte jag raderade saker, jag lade till saker, jag tog tillbaka dem och jag så här höll på liksom, för jag vill att det ska vara så bra som möjligt innan jag kan ge mig ut. För det känns som att få one shot liksom. Mm. Och då vill jag att det ska vara bra. Fröken Brunlöv här. I'm willing to job as a freak. Jag är van att slita hårt. Mm. Bara så ni vet, alla arbetsgivare. Här har vi en liksom. Norrlänning jag går att lita på. Ända in i kakklubba. Ja, men vi från Örebro då? Är ni bara gnäller? Ja, apropå Örebro. Den här bonde söker frugubben. Ja, prata om det så ska jag gå och hämta en till sidare. För jag... är vi förvånade att jag redan har surplay med mig? Nej, men du kan ta en till mig. Men ja! Prata om bonde. Han förstör mitt liv, den här killen som är bonde söker fru från Odensbacken eller vart han nu va? Alltså han fick ju välja ut några tjejer där på slottet som han skulle dejta med, men ingen dög ju. Skogsberg. Ja, det blev bra. Så att nu har han fått 6 nya tjejer som han fick ta hem till sin gård. Och det är så pinsamt. Nej, men för att han förstör. Ja, han förstör hela min uppväxt, tänkte jag säga. Men jag Du vet, han förstör min uppväxt där i Göteborg genom att vara så jävla korkad och prata så jävla fult. Ja, men det börjar ju någonstans med bonde söker fru. Det var ju då det gick snett. Det var då det gick ut för. Det var då jag under min uppväxt som jag kom på att jag det är så där, det där är fan VM i att hitta syndabockar. Ja, men alltså allt är hans fel, är den där killen från Odensbacken. Ja, men ja, han är ju inte charmig alltså. Nej. Jag skulle ju aldrig ligga med den där. Nej. Det spelar ingen roll hur många kor han har. Som att det skulle vara. Hur många kor har du? Exotiskt. krogen bara, ska du ha en drink eller? Man ja, det beror på hur många kor du har. Ja, den ska jag köra! Ja. Den ska jag fan köra! Ja, fy fan. Ja, men gör du? Ja. Gör du det? Och ja. Nu ska du säga så här, challenge accepted. Fast på svenska. Det är fan hela antaget. Fy fan vad tråkigt det lät på svenska. Och därför jag gjorde det. Jag svenska barn. Utmaningen antagen. Det låter som att du jobbar på Försäkringskassan. Du. Ja, det skulle passa mig stramt och strikt. Anna-Lisa på Försäkringskassan. Anna-Lisa 45. Ja. Charlottas liv. Nej, men vi har ju en sån här utmaningsgrej. Det började väl någonstans när Charlotta drog den här. Vi har en julgran i det här huset. I det här huset. Som har stått här sen första helgen. När vi hade husrundefest. Man hade olika teman på husen. Mm. Och då körde vi jultema. Och vi fick låna en gran från skolan. Och den står kvar med all kärlek. Och den där är liksom. När Charlotta är. Nu låter det på köket igen. Ja, jag vet. Vad vill ni? Men, berätta för oss. Tänk att jag ska vara ensam i en vecka. Vi kan reda ut det nu. Men i alla fall. Åter till julgranen. Under många festkvällar där så har vi haft dans i korridoren här. Mm. Vilket är jävligt, jävligt kul. Och när Charlotte är riktigt på G. Då rycker hon fram handduken från köket. Och vevar igång. Och dansar. Någon slags blandning av striptease och kuldans med granen. Ja. Kan man väl säga. Mm. Granen är din companion. Det är din liksom. Verkligen. Hon står här stadigt kväll efter kväll. Och hon stod och sneglade lite på en där i någon slags move och bara, ska du med hem och balla lite? Och den sa ju... Jag dog ju där och då. Jag höll på att garva ihjäl mig. För det var så, jag var lite småbrusad då, kan man väl säga. Och jag bara så här, fan, den där måste vi köra på krogen. Mm. Typ. Det var verkligen, det var där någonstans det började. Då bara, men vem hinner köra den först? Ja, gissa. Jag som älskar sådana här dåliga räddningsrepliker. Så när vi var på Kingsen så var det någon snubbe jag pratade med. Jag bara, men du, det ska inte hem och bara lite. Och så hör man mig. Charlotta går precis förbi. Jag hörde det där! Det är jävel, va? Jag bara, ja va. Men sen har vi haft många. Det är just det här också, när jag, vi satt i klassrummet. Okej, vi kan censurera den här storyn. Nej, det kan vi göra. Kör på. Vi satt i klassrummet. Och Charlotta erbjöd... Nu börjar det hända grejer. Vi satt i klassrummet. Charlotta erbjöd mig ett tuggummi. Alltså, jag kan inte. Med sådana, melonsmak. Det var en sån här dag när vi skrattade så jävla mycket. Vi hade verkligen så här. Det var så jävla kul. Mm. Jag var så fnittrig. Jag skrattade åt allt. Och liksom bara bubblade typ hela kroppen. Och så fick jag ett tuggummi. Och jag köper vanligen min tuggummi. Så jag trodde att det var det jag fick. Mm. Det var det typ inte. Som jag bara så här. Åh, det finns inga... Jag bara började tugga. Typ som att jag bara upptäckte någonting nytt. Som att jag bara, det borde bara finnas en sort. Började tugga på det här med melontuggummit. Och jag bara, olala, melontuggummi. Varav Charlotta tittar upp mot anslagstavlan. Och säger, olala, får ögonkontakt med våran lärare. Och jag lämnar spotlighten till dig. Ja, det var ju sådär kan man ju säga. Det var ju inte meningen att jag skulle stirra våran lärare rakt i ögonen och samtidigt säga ola la. Var våra lärare går och sätter sig på plats längst fram i bordet typ i väldigt gamla med tavlan och där och sitter och ler längs resten av lektionen. Jag låter bara, tittar de på mig, ja oh, jag skäms ihjäl, tittar de på mig. Och jag bara bryter, jag skrattar ju så jag dör. Jag är tvungen att gå ut från klassen och allting. För det är ju liksom, alltså tilläggas behöver att våran lärare är en 42-åring. Visst han bör 42? 42. Typ. Jo men 42. Jo, jag tror också han är 42. 40 plus i alla fall är han ju. Och ser väl hyfsat bra ut, alltså liksom han är ju snygg. Ja. Och sådär, och är väl kanske van att få komplimanger och sådär. Och det var det som gjorde hela ännu roligare. Nu fick jag ju verkligen en komplimang kastad rätt i ansiktet kan man ju säga. Ja, det var kul. Det var jävligt roligt. Det var spännande. Ja, men här har vi ju någon jävla Zoom också som jag snackar med på Tinder. Han är rätt söt och sådär, men jag vet inte. Fast Elin har såg strål. Men han är faktiskt inte där. Vi pratar rätt mycket. Tjena Elin. Åh gud vad jag hatar när de liksom så här ska nämna vid förnamn och bara hej Charlotta. Tjena Elin. Oj. Blir jag helt till med här? Men dusch. Oj, han nej. Var fin, fin. Tyckte du? Ja. Jag vet så till. Men han var så att jag tycker inte det. Nej, nej, han var konstig. Han var konstigt. Nej. Usch. Jag är bort. Jaha. Jävla pipa. Mm. Ha. Nej, inte blonda kill. Åh, oh, titta. Åh, titta vad oh, 32. Fast nej. No. Och så typ så här. Oh, nice. Jag sa att vi Poseidon, jobbar inte där? Sjukhuvud vet du, brons. Vad säger du henne? Det är stress. Ja, oh, det gillar vi, det gillar vi. Ah. Hunden. Oj. Nej men du, vi ser ju inte dig. Det är ganska söt ändå. Han var söt. Barn. Så fort du ser ett barn, jag bara nej. Kommer aldrig ske. Det här är söndags swipe på hög nivå. Jag visste att du skulle trycka på det, jag visste stekig, det! Lite stekig. Lite stekig, men ändå. Men kolla, tryck nu på att du gillar honom, ska du se att han också gillar dig. Nej, jag vet inte fan. Jo, jag hade det! ÖSK, tja, han var ju lite stekig ändå, han hade ju den här backslicken och shit. Som jag inte riktigt gillar. Men han, du vill bara att jag tar bort matchen om jag inte... Jag vill ju ha han till höger, för jag tycker Sanna är rolig. Det var inte han som hade den här. Irish in Sweden, ser du? Nej. Irish in Sweden. Oj, matcher. Jävla, nej. Nej. Jo! Jag och Steven. Det är han och jag. Arbetsnarkoman. Nej, men Elin, usch. Han matchar säkert med dig. Tryck. Nej, nej. Tryck på jag. Nej, oj, vilket fluff. Nej. Nej, han ser ut som Jesus. Och han var snygg. Han var snygg alltså. Nej, sluta nu. Men jag säger det, det är, jag tror att jag har en bra prestation. Och så har jag lite bra bilder också. Jag blir bättre på bilden verkligen. Och det är därför jag blir så rädd varje gång jag träffar någon som jag bara snackar med på typ Tinder eller någonting. För att de väntar sig någon som är snyggare än vad jag är typ. Men är det där? Ja, det finns allt möjligt här. Han var så. Men Elin. Men sluta nu. Han. Nej, gud vad hemska. Men alltså han såg jätterolig ut. Någon som ligger i snö, Elina, kanske. Jag vet inte. Varje gång de sa att då kanske de har någon rolig presentation eller någonting. Men han var ju stel. Han var lite söt ändå. Tryckte du like på honom? Ja, men den här nej. Nej, han trycker jag bara. Han, kolla vilken pluttis. Smålänning. Kolla, vilken tönt. Nej. Nej fy. Såg du flätan? Ja, de är jättesvart. Nej, nej. Du, nej, nej, kolla bilderna. Oj, oj, oj. Albert. Jag har nej. Gjort min skara av Albert. Han var söt. Det var han, jag redan tryckt no. Nej. Inte en chans. Här är någon för dig. Nej. Nej. Oj, nej, Elin. Oj, nej, usch, bort med han. Han var blond, han är ja, men sätt. Han var tunt, konstig. Men det hade mer bilder på byggnaden än sig själv. Oj. Där. Nej, fy. Men han var fin. Det var han. Ja, titta där. En match, här är han igen. Jag tror Kristoffer med glasögon. Han ger sig inte. Här då. Här då. Such a poser. Men sådana där har jag svårt för när det blir liksom... Ja, men... Jag tycker det är jävligt tråkigt med folk som inte har någon presentation, helt ärligt. Mm. Så han var lite fin. Så. Bara de som är snygg får en like utan presentation. Men han fan, var hemskt. Men alltså, jag... Han var läskig. Bort med han. Visst är det kul? Det är så jävla roligt där. Nej, Elin. Inte som alla andra, bara lite mer fantastiskt. Mjuk men hård. Går lugnt men rör mig ändå snabbast. Viskar men hörs ändå. Musiknörd, filmnörd, pianist, djurmän och älskar betong och fjärilsbuskar. My mind is my most beautiful place. Det var ju ganska härlig beskrivning och sådär. Nej, men han var ju fan 45 bast och sådär. Jag höjde min Tinder-nivå när jag åldern när jag var hetare kände att det var för mycket småttingar i mitt liv. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Men det jingle bell, jingle bell. Vad heter det? All the way, all the time. Eller oh how fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Och så när kunde vi går och sjunger den här i skolan, så typ Mattias exempelvis, eller Olle, de hakar alltid på. När vi bara oh how fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Så vi bidrar ju med god stämning, det gör man säger. Som man säger uppe. Om man säger så någon. Som man säger i Örebro. Det gör man inte. Nej, du är min med 25 från Karlstad. Den yes. går inte. Vi får jobba på det här. Vi jobbar på till nästa avsnitt. Från och med nu egentligen. Från och med nu. Alltså från och med nu och framåt så är det ju göteborgare. Mm. Så jag menar liksom, det är bara jobba på göteborgska. Fattar du grejen eller? Är du god eller? Eller? Vilket är klassiker. Alltså varje gång någon snackar med göteborgska så drar man ju den. Och jag blir så arg på mig själv. Det är så pinsamt. Så här, man har inget annat. Man bara, hur snackar de nu då? Och så börjar man så bara, är du god eller? Nej. La, du är la. Mamma, så säger man så, är du god eller? Du ska inte säga ärret, mamma. Nej. Ja men det körde jag skithårt på nu. Jag med. De där boysen. Hisingeboysen. Vi så bara, eller? Jag bara, är du god eller? De bara, inte är. Vi bara, är du god eller? Är du god eller? Ja men det är nog så. Men jag bara, är du god eller? Jag bara rullade på längs väl. En halv minut bara, är du god eller? Sluta aldrig. De bara, nej det finns inga hopp för er alltså. Bara, inga göteborgare här. Det var pinsamt, Örebro eller vad var det? Ja, men jag spädde ju på min norrländska då. Jag kan ju så här, jag har ju faktiskt jobbat bort väldigt, väldigt mycket av min dialekt. Mm. Det har jag gjort. Mm. Men ibland, i de här situationerna ibland. Som jag vet att jag kan gynnas av att snacka norrländska, som när jag söker jobb, ja. Eller när jag träffar min människor på krogen, då är det mer kortfattad och koncist. Som en riktig norrlänning. Och väldigt mycket så här, jo men visst. Väldigt mycket så här, ja men jag kommer från södra Norrland ungefär, du vet. När jag var mindre trodde jag att norrlänningar bara, jo men väst. Ja men vissa kanske, men om du kollar östkusten liksom uppåt, typ Umeå. Men då är det väldigt med, jo men visst. Ja. Mm. Örebros version av norrländska, jo men väst. Men det känns ju mer Västsverige. Jo men väst. Ja. Jemen väst. Det är det jag hör. Jemen väst. Jag tycker ändå underbarast att de Olle kom ju fram till mig på systemet. Jo men väst. Nej, vi står på Coop. Han bara, ska fröken tantbrun ha lite bland även. Nej. För att jag han kallar mig tantbrun för att jag heter Brunlöf efternamn. Och blandevann, vet du vad det är? Blandvatten. Ja, men på skånska betyder det groggvirke. Mm. Eller ja, sånt man blandar grogg med säger man här nere. Blandvatten. Här nere säger man typ såhär, eller groggblandning eller någonting. Men vi från Norrland, vi tycker ju om träd. Så vi bara groggvirke. Man bygger av virke, blir bra. Men han bara, ska fröken tantbrun ha lite blandevann? Så jävla gött att Olle kom så. Ja, sin lilla mössa och allting. Åh, lilla Olle. Sen gick jag och Olle skämde ut oss på systemet då. Men vi hade kul. Vi hade jävligt, jävligt kul. Nu ropar bara till varandra. Jag skrek över halva butiken. Olle! Elin! Jag hade hittat någonting som jag tyckte var jättekul. Och jag behövde Olle med mig för att dela det roliga. Olle är som min lilla homeboy. Mm. Jag älskar Olle. Så jag bara, Olle, kom! Och då var det en annan väldigt arg för att vi stod och skrek. Men jag tycker det var kul ändå. Det var kul. Det var inte jag. Väldigt noga vi har betonat det. Det var inte jag. Hon är oskyldig. Hon älskar oss. För hon följde samtidigt, samma dag. Mm. Så följde Charlotta med mig, Olle. Till utkiksplatsen här i Kungälv. Det är en stor, stor brygga vill jag säga. Mm. Det är en stor så här, trä, massa plankor som sitter ihop. Typ, det var ser ut över kungar. Och vi hade med oss 6 stycken ruttna ägg som Mattias hade sparat i kylen. Som han bara, de här är gamla, vi kan använda dem till att kasta på folk vi inte tycker om. Så vi bara, vi går till utkiksplatsen en fredag. Ta med oss, jag hade typ med mig 2 öl eller någonting. Och 6 ägg hade vi, 2 var. och vi kastade rakt ut. Vi hade ambitionen att träffa något hus eller någonting, mm. men vi nådde bara skog. Men det var fint. Det var jävligt kul fredag. Mm, det var det. Det hände mycket där. Jag har aldrig filmat så mycket i mitt liv, tror jag. Herregud, Elin har ju typ 10 videos eller någonting. Men Olle är som tacksamt objekt att filma också. Han är ju, han levererar ju punchlines. Alltså på... inte ens på beställning, de bara kommer. Alltså, Olle är väldigt unik. Väldigt, väldigt unik. Mm. På ett väldigt, väldigt bra sätt. Alltså, det är... Olle, det finns bara en Olle. Jag vågar faktiskt säga det, att det finns bara en Olle. Det gör det. Ja men gud ja. Mm. Om det ens finns det. Nej. Det är så långt vi går. Olle Bolle Bus. Det finns ingen som honom. Ja. Är det där vi är klar? Jag tänkte bara fråga dig Elin. Vem ska du drömma om i natt? I mina drömmar? Fotbollen. Nej. Och mig. Jag kan säga så här. Om jag fick välja själv. Mm. Så skulle jag lägga mig under mitt täcke. Lyssna på Kulturens ABC, för jag får fortfarande inte lyssna på deras podd, vilket är den bästa. Halleluja moment. Men då skulle jag lägga mig i min säng och lyssna på Kulturens ABC, och sen skulle jag somna och drömma om att jag var på en livekonsert med fotbollen. Nej, jag ska stå helt själv. Ja. Det är det som gör det hela väldigt, väldigt speciellt. Jag är den utvalde. Jag ska vara på en Kent-konsert. Ska jag stå där helt själv och bara så här. Stå Sammy där på scenen och bara, han är naken. Ja, han står naken med gitarren. Nej. Jo, men han svänger runt med den jävla gitarren som att det är en del av honom. Och sen ska han bara peka bara så här. Och jag vickar på baken och säger, åh, han är ett. Alltså så många gånger jag har drömt om Sammy och att han typ så här, att jag var med honom backstage och grejer och han bara, han har ju fru och sådär, men alltid i mina drömmar så har han inte det. Och han bara så här, typ liksom att, ja, jag dejtar ju vanligtvis inte fans, men du känns väldigt speciell. Du är drömmer inte groupie aldrig. Har du drömt det? Jättemånga gånger. Nej, men Elin. Vet du vad jag gjorde en gång? Nej. Det här är så, alltså förlåt, vi kommer aldrig sluta prata, vi kommer fortsätta, jag vet inte. Men du, jag träffade en musiker från Dalarna hemma i in the Hoods i Hälsingland. Han heter Livets Ligge med telefon och det är ja, helt fåat. Det är helt fåat. Han har hört talas om. Jävla grym i sängen. Men i alla fall så, han var ju dansbandsmusiker, pianist. Och jag hängde förlåt. Jag vet, det går mot alla mina principer. Ja. Jag hängde rätt mycket. Var han yngre än dig också? Äldre. Eller han var äldre? Oj. Tror jag. Jo, men 87 tror jag. Oj, oj. Om inte 86 kanske. Oj, det var avancerat. Jo, men jag var skillad. Då hängde jag med sådana rätt mycket. Ja, nej, alltså det är fantastiskt. Vi hade sånt jävla bra sex. Men då, vad heter det så? Det var någon gång, jag skulle hem och han skulle typ upp till Sundsvall och ha en gig. Och då tänkte jag typ, jag skulle svänga förbi Tönnebro och lämna in mitt CV på macken. För jag hade jobbat typ på värdshuset. Och jag bara såhär, men okej, jag kommer ändå åka vägen förbi Gävle. Ja, ja. Mm. Och han bara, men du kan ju åka med dig till Gävle liksom. Jag bara, men det blir skitbra. Gävle, gud jag svänger ut. Och då satt vi där i bilen och vi lyssnade på typ massa musik. Vi hade så här laddat upp, jag bara, den här är bra. Och så pratade vi om, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om exakt. Men det var verkligen, han pratade om sina typ ex-tjejer eller tjejer som han hade träffat när han var ute på inom situationstecken turné. Mm. Inte förlöjliga så, för det, alltså jag kan tänka mig att de som dansbandsmusiker nog har en sjuhelsikens turnéer. Det tror jag också. Får jävligt mycket link och sånt där, kolla liksom. Absolut. Men det lät på mina indie-pops öron, jag bara, jag vill inte höra det här. Men då berättade de om alla de där äventyren och de här brudarna och allt möjligt och sådär. Hur de blir typ besatta av honom för att han står där på scenen typ. Då berättade han ju. Han bara, det är det som är så skönt med dig Elin. Och jag bara, jaha, för vi hade ändå träffats lite då. Han bara, men du blir liksom inte besatt på samma vis. Han bara, du är ingen sån här groupie. Du är liksom, du är så himla chill och härlig. Du blir inte besatt. Mm. Och jag bara, satt såhär. Jag bara, Stå och läta han, och bara, stönade lite där bakom rätten. Men jag bara, han skulle bara veta, tänkte jag i mitt huvud. Och mina kompisar, när jag berättar det här för dem, de bara, alltså vilken Elin känner han? Liksom. För alla år som jag har ståkat alla jävla, som Sammy liksom, Sammy ser det vi har känt. Jag är ju beroende. Jag står inte i publiken och bara, drömmer drömmar. Man, alltså allt möjligt. Och det är inte bara där, svimmar. Det var bandespelare, det var allt möjligt jävla kolijox som jag har varit besatt av liksom. Och just att han säger det, typ, ja men du verkar inte vara en person som blir besatt. Jag bara, fast det är just det jag är. Mm. Fattar du hur jävla bra jag är på att spela min roll i så fall? Och typ så här veta vad publiken behöver. Jag bara skifta. Nej gud vad hemskt. Men jag är lite av en kameleont. Men jag tror men det att... får man vara. Ja, och jag känner det någonstans. Att så länge man vet själv vem man är i grund och botten, och att man inte går ifrån sina värderingar, mm, så är det helt okej. Ja. Man, för man anpassar sig alltid efter vilka man är med. Mm. Vilka med kompisar också, känner jag. Ska vi avsluta med det? Ja. På återseende. Men vad ska vi... Vi måste ha något bra avslut. Jobba upp någonting. Du får... Jag lämnar det här i händerna på dig. Vad ska jag säga då? Var ingen annan än dig själv. Nej, det är faktiskt jävligt bra. Det avslutar jag bara. Var ingen annan än dig själv. Och glöm inte bort att skratta. Ha det bra. Hej då! Hej då!